Kusangka kapal di tengah laut semerahlah padi. Rupanya karang ranjau yang gana semerahlah padi. Kusangka kekal ayam pon di rumpun semerah padi. Rupanya hilang di sinar kekal ayam pon di rumpun semerah padi. Rupanya hilang di sinar panas. Semerah padi.